nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 marca, minęła 10. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwa ruszą z pracami nad dostosowaniem polskich przepisów do nowej dyrektywy w sprawie praw autorskich, zapowiada wiceszef MSWiA. Dolnośląska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o handel ludźmi. Rosyjskie służby przeszukują na zaanektowanym Krymie domy Tatarów. Poszczególne ministerstwa zajmą się dostosowaniem polskich przepisów do nowej dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie praw autorskich. Te informacje przekazał na antenie Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Zmiany w prawie autorskim, potocznie nazywane jako Akta 2, wczoraj przegłosował Parlament Europejski. Przepisy nakładają na właścicieli wyszukiwarek obowiązek odprowadzania opłaty na rzecz wydawców prasy. Witryny internetowe mają też filtrować treści pod kątem ewentualnego łamania praw autorskich. Dyrektywa budzi skrajne emocje zarówno wśród internautów, jak i polityków. Wiceszef MSWiA uważa, że nowe przepisy mogą wprowadzić cenzurę prewencyjną. Rząd jest za tym, żeby były szanowane prawa autorskie i co do zasady nikt tutaj nie uważa, że to jest złe, ale nie może być takiej sytuacji, że te artykuły przewidują taką cenzurę prewencyjną, przewidują wprowadzanie filtrów, algorytmów na strony internetowe, w efekcie działania których pewne treści nie będą mogły się pojawić w internecie. Europosłowie PiSu wczoraj zgodnie opowiedzieli się przeciwko dyrektywie, zwracając uwagę, że może ona także działać na korzyść gigantów internetowych kosztem mniejszych firm. Z kolei wśród polityków Platformy Obywatelskiej zdania na temat dyrektywy były podzielone. Podczas głosowania nie obowiązywała dyscyplina partyjna. Za dokumentem opowiedzieli się Danuta Hibner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Marek Plura, Bogdan Zdrojewski i Tadeusz Zwiewka. Ich zdaniem nowe prawo nie ograniczy wolności w sieci, a jedynie ureguluje kwestie praw autorskich. Przeciwko dyrektywie głosowali Michał Boni, Danuta Jezłowiecka, Adam Szeinfeld i Róża Thun. Kilku europosłów PO nie wzięło udziału w głosowaniu. Dwóch mężczyzn podejrzanych o handel ludźmi zatrzymali dolnośląscy policjanci, podejrzani jako pośrednicy pracy. Mieli sprowadzić do Polski 76 Filipińczyków. Jak mówi rzecznik dolnośląskiej policji Krzysztof Zaporowski, nadzorcy zatrzymali paszporty cudzoziemców, a posłuszeństwo i świadczenie pracy wymuszali groźbami. Wysokość rzeczywistego wynagrodzenia również różniła się od tej obiecanej przez pośredników przed podjęciem pracy. Filipińczycy mieszkali w dobrych warunkach, jednak bez dokumentów i nie mogli decydować o własnym losie. Policja zainteresowała się sprawą po anonimowym zgłoszeniu dotyczącym cudzoziemców mieszkających na terenie powiatu oleśnickiego. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Rosyjskie służby prowadzą na zaanektowanym Krymie rewizję w domach Tatarów. FSB oficjalnie podaje, że chodzi o osoby związane z zakazaną w Rosji partią muzułmańską. Tatarzy krymscy przypominają, że organizacja ta nie jest zakazana na Ukrainie, a oni czują się obywatelami państwa ukraińskiego. Represje wobec społeczności tatarskiej rozpoczęły się na Krymie po dokonaniu przez Rosję aneksji. W ocenie Tatarów podstawowym powodem prześladowań jest ich proukraińskość. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W operacji przeszukania tatarskich domów biorą udział funkcjonariusze FSB, policji i rozgwardii. Jak się dowiedziało Polskie Radio, rewizje objęły co najmniej 20 domów w okolicach Symferopola. Jeden z liderów tatarskich, Nariman Dżelalow, przypomniał, że tego typu represje dotykają każdego, kto nie uznaje rosyjskiej aneksji Krymu. Władze już nie raz prowadziły pokazowe rewizje i procesy w stosunku do ludzi, którzy wyrażają swoje opinie, dlatego coraz więcej osób boi się głośno wypowiadać swoje zdanie. Według danych międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka na zaanektowanym przez Rosję Krymie od 2014 roku łamane są wolności obywatelskie i trwają prześladowania miejscowych Tatarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze jeden temat z zagranicy. Chiński producent Huawei na cenzurowanym w Unii Europejskiej, ale bez zakazu udziału w rozbudowie sieci 5G, o co apelowały Stany Zjednoczone. Waszyngton podejrzewa firmę o współpracę wywiadowczą z komunistycznymi władzami w Pekinie. Decyzję o ewentualnym zakazie Komisja Europejska zostawiła państwom członkowskim. Sieci 5G będą oferować ogromną przepustowość i nowe możliwości, między innymi w sektorach o krytycznym znaczeniu, takich jak energetyka, transport, bankowość i opieka zdrowotna, argumentuje Komisja Europejska. Dlatego, jak podkreślił wiceszef Komisji Andrus Ansip, trzeba wyeliminować wszystkie luki, jeśli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa. Dodał, że Komisja Europejska ma zastrzeżenia do Huawei. Przypomniał, że w 2017 roku Chiny przyjęły ustawę dotyczącą sztucznej inteligencji, zgodnie z którą wszyscy producenci sprzętu czy oprogramowania

strong enough to remember how we were before we tried. Oh, the night is never long enough to forget about the lonely nights we cried. Oh, oj, Jack Savoretti to ma bardzo skomplikowane pochodzenie, między innymi również tam w nim płynie polska krew, ale śpiewa w przepiękne piosenki, pięknym, takim chrypiącym nieco głosem, jak można powiedzieć, na Włocha przystało. 11 minut po 10. Przodownicy lektury. Dziś redaktor Mariusz Cieślik gości Andrzeja Pilipiuka. Dzień dobry. Dzisiaj mam gościa, jest nim pan Andrzej Pilipiuk, autor zbioru opowiadań Zły las. Witam serdecznie. Dlaczego ten las jest taki zły? Znaczy, napisałem taką mroczną opowieść, która dzieje się w czasie okupacji i poza zagrożeniem ze strony Niemców ożywają pewne miejscowe legendy. Pojawia się zagrożenie natury metafizycznej. Pan naprawdę wierzy w te magie, w te stwory dziwne, czy to tylko taka konwencja literacka? Z jednej strony konwencja literacka, z drugiej strony tak do końca takich rzeczy nie lekceważę. Są rzeczy na ziemi i niebie, o których się nie śniło filozofom. Na przykład? Wydaje mi się, że są złe miejsca, są miejsca nawiedzone, są miejsca, gdzie rozegrały się różne tragedie i to w jakiś sposób do tej pory wzbudza pewne echa. Ale nie straszmy państwa tak bardzo, bo tam jest też, powiedziałbym, dużo takich wątków przygodowych w tej książce. Zwłaszcza to pierwsze opowiadanie, które rozgrywa się przed wojną, jest opowieścią o pewnej wyprawie polskiej ekspedycji na Grenlandię. Jest właściwie takim opowiadaniem do pewnego momentu przygodowym, a od pewnego momentu trochę fantastycznym. To jest taka pana metoda stała. Pan lubi taką literaturę, gdzie w ten realny świat wkracza coś takiego nieszablonowego. Pisuję coś, co się nazywa fantastyką bliskiego zasięgu, czyli są to opowieści dość realistyczne, z mocnym elementem fantastycznym, który pojawia się w sposób nieoczywisty w pewnym momencie. Między innymi dlatego ludzie, którzy na co dzień nie czytują fantastyki, są w stanie moją prozę jakoś tam przetrawić. Taką przyjmę metodę. Sięgam do historii, sięgam do różnych zapomnianych postaci, zapomnianych wynalazków, zapomnianych zdarzeń, znajduje ciekawe tło i na jego kanwie snuje swoją opowieść. Bohaterem tych opowiadań, dwóch z tych opowiadań, tych czterech, to są długie opowiadania, to jest dość, to nie jest cienka książka, to jest taka solidna książka. To są dosyć długie opowieści. Jest Robert Storm, to jest jeden z bohaterów, który się przewija przez pana twórczość. Czy to jest takie pana alter ego? Bo to jest człowiek, który zbiera antyki, interesuje się historią. Jest chyba też archeologiem, tak jak pan z wykształcenia. To jest taki pana literacki portret? Znaczy, powiem, dobrze by było, jakby to był mój literacki portret, bo oczywiście jest to fikcja literacka, więc jemu jego poszukiwania idą o wiele lepiej niż mi moje poszukiwania. Ale pan też poszukuje różnych przedmiotów, prawda? Znaczy, trochę takich... się bawię w regionalistę, trochę staram się badać dzieje moich rodzinnych Wojsławic. Na Chełmszczyźnie? Tak. Gdzie tak, rozgrywa tak, się z kolei pański cykl powieściowy o Jakubie Wędrowiczu. Tak, tak. Osadziłem w rodzinnej miejscowości historię z mojego takiego sztandarowego bohatera i no, nie wszystkim się to spodobało. Wiadomo. No, ta okolica jest odmalowana, tam powiedziałbym, dość w ciemnych barwach. O, tak to nazwijmy. Oj, tam zaraz w ciemnych barwach. No, troszeczkę miejscami siermiężnie, ale przede wszystkim to taka czarny bąbel otacza bohatera, bo jest tam wspomniane, że i gospodarstwa ładnie odpicowane, i płoty odmalowane, w nowym zbiorze, który teraz pisze Jakub Wędrowiec do swojego kumpla Semena, mówi, że ten, prawda, śliczny obrazek psuje miastowym wyobrażenie o prawdziwej polskiej wsi. A proszę powiedzieć, jak to jest z tym wielkim grafomanem? Pan aż tak dużo pisze? Po co pan to wymyślił? Bo pan sam o sobie mówi, że jest pan wielkim grafomanem. Znaczy, wiedziałem, że wcześniej czy później mnie nazwą grafomanem, no bo planowałem pisać dużo. Jeśli już jest pan zawodowym pisarzem, jestem, prawda? Jestem zawodowym pisarzem, tak. Dwie książki rocznie minimum i z tego żyję. Założyłem sobie, że skoro mają mnie i tak nazwać grafomanem, to może uprzedzę ten ruch i w paru opowiadaniach pojawia się postać takiego wielkiego grafomana, faktycznie takiego wielkiego grafomana, i krytycy to podchwyci, zaczęli mnie tytułować wielkim grafomanem. No wiadomo, lepiej być wielkim grafomanem niż zwykłym grafomanem. To prawda, a wierzy pan w spiski? Do pewnego stopnia tak. No, znaczy spiskowa teoria dziejów wydaje mi się czymś, bo czego jest, nie należy zlekceważyć. Jest wątek spiskowy w jednym z tych opowiadań, można powiedzieć. Taki specyficzny, ale jednak. Jest, tak. Owszem, jest wątek spiskowy. Nawet powiedziałbym, jak się tak dłużej zastanawiam, to myślę, że coś może być na rzecz. Czyli spiski istnieją, magia istnieje i zło istnieje. Jakby tak podsumować naszą rozmowę. Ale na końcu jest happy end dla wszystkich, którzy go dożyją. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia przy kolejnej książce. Dziękuję. Do widzenia.

Znakomite nagranie. Anderson Paak. Słuchając niedzielnej siesty, z radością dowiedziałem się od Marcina Kedryńskiego, że dzisiaj swoje urodziny świętuje, czyli dzisiaj, to znaczy w środę, 27 marca, Ben Webster, właściwie rocznicę urodzin, bo od wielu lat go już z nami nie ma. I w dodatku jest to 110. rocznica urodzin. Ben Webster to jeden z największych saksofonistów XX wieku. Jeden z królów ery swingu. Zresztą jego dźwięk, jego saksofonu jest po prostu absolutnie niepowtarzalny i absolutnie boski. Dziś przyniosłem dla Państwa płytę, na której gra z tryjem Oscarem Patersona. I robią to w sposób absolutnie doskonały. Zatem Ben Webster przy saksofonie i Oscar Peterson przy fortepianie. Genialny Ben Webster. W grudniu tego roku minie z kolei 60 lat od wydania tego właśnie albumu. Ben Webster meets Oscar Peterson. Gdyby żył dziś, skończyłby 110 lat. Ben Webster. Proszę posłuchać jego płyt, bo grał w sposób absolutnie niezwykły. Jeden z geniuszy ery jazzu. 32 minuty po 10. Your face in front of me, still grainy from that old black and white TV. My whole family silent, watching you shape destiny with your two hands faster than the eye can see. Mesmerizing. You You know what? Skinny little me started to strut. 10 years old, suddenly bold, cause I resolved to live like my hero in the ring. Be smart, never give an inch, no retreating. And I racked up respect from teachers, rednecks and creatures who attack in a pack like insects. Never seen the like, not before or since. A young prince, and I remain convinced that it's invincibility, athletic agility, virility, still a free spirit, forever through eternity, stinging like a bee. Mr. Muhammad, defy belief from the belly of the beast rising like yeast. My release from low self-esteem came when I saw you rapping on my TV screen. Float like a butterfly that described my walk to school. After fight night I felt so cool, cause I was the greatest too. Love myself born simply out of love for you. And I knew someday people will love me too. None of the heckling about my black skin got through. I knew to walk barefoot through hell for you. It's how I felt back then and I still do. So if you accept these humble words of praise and my gratitude for those glorious days, I'm in notorious ways instilled in a young mind, skills sublime, yours to mine. Lat ma to nagranie, we wrześniu minie ta rocznica i cały czas brzmi znakomicie. Fejtez i Muhammad Ali. Dla miłośników elektronicznych wersji polecam Państwu niezwykle remix Rollo i Sister Bliss Swift Land Mix, który jest po prostu rewelacyjnym tego utworu. Za 24 minuty 11. Been waiting for it, I'm waiting too. In my imagination, I be all up on you. I know you got that fever for me, 102. And boy, I know I feel the same, my temperature's through the roof. If it's a camera up in here, then it's only you put me when I do. If it's a camera up in here, then I best like I just look on YouTube. Close a beer on your mouth and brag about the secret rendezvous. I will hunt you down. My business like a Wendy interview. But this is private between you and I. Touch my body, put me on the floor. Mess with me around, play with me some more. Touch my body, put me on the bed. I just wanna make you feel like you have a deal. Touch my body, let me rub my thighs. Wanna hug your face, just a little taste. Touch my body, when you have a curse. Come on, give me what I deserve. And touch my body. Boy, you can put me on you like a brand new white tee. Your body tighter than my favorite jeans. I want you to caress me like a tropical breeze and float away with you in my Caribbean sea. If it's a camera up in here, then it's only you put me when I do. If it's a camera up in here, then I best like I just look on YouTube. Close a beer on your mouth. business like a wedding interview. Just this is private between you and I. Touch my body, put me on the floor. Just swing around, play with me some more. Touch my body, put me on the bed. I just wanna make you feel like you never did. Touch my body, let me rub your thighs. Wanna hold your face, just a little taste. Touch my body, know you have a curse. Come on, give me what I deserve. And touch I'ma my treat body. You like a teddy bear. You won't wanna go nowhere. In the lab with lingerie. Kobiecie wieku się nie wypomina, ale czyż ona może mieć aż tyle lat już? Dziś ma swoje urodziny Mariah Carey. Kiedy rano wyjąłem z kuferka maxi single z tym nagraniem Touch My Body i pokazałem zdjęcie kolegom, wzbudziło to duże zainteresowanie, powiem szczerze, i wszyscy pytali, a co jest na rewersie? Na rewersie jest napis Touch My Body i Mariah Carey. Teraz na kilka minut, może nawet na kilkanaście, przenieśmy się w okolice Nowej Huty. Rozpoczynamy od muzyki. Nie patrz jak ja tańczę, winą z siarą zgubić się. Nie ma pomarańczy, ta prywatka to nie sen. Nie patrz jak ja tańczę, nie tu się do snu. Bardzo fajny człowiek, ten co z tobą przyszedł tu. Chciałaś to odeszłaś, ci panowie śmiali się. Teraz mam gdzie mieszkać, bez ulotek pusto tu jest. Naprawdę fajny facet patrzy na mnie wciąż. Cię nie potrafię, choćby słuchał całą noc. Są za małe dla służby, są już za nim, są tuż, tuż, strach i teraz. Nie patrz jak ja tańczę, ta prywatka to nie sen. Same smutne twarze, gdy tak dobrze bawię się. Nie patrz jak ja tańczę, oto pomarańcze. Takie kochasz, proszę jedz. Uuu. Uuu. takie kochasz jedz. Takie kochasz jedz. Nie patrz jak ja tańczę. Nie patrz jak ja tańczę. Oto pomarańcz. Takie kochasz jedz. Takie kochasz jedz. Bzyku i WHE. Gdzie jest Piccadilly, Pałac Dodżów i Meksyk? W Krakowie, konkretnej w dzielnicy Nowa Huta, która obchodzi w tym roku 70-lecie. Dlatego właśnie zaśpiewał Bzyku, który chciał kiedyś oderwania Nowej Huty od Krakowa. Z tej okazji krakowskie biuro festiwalowe przygotowuje cykl filmów, w których wypowie się 70 osób związanych z tym miejscem. O czym będą opowiadać? O tym Wioletta Myszkowska. Jest wiele pytań, na które odpowiedź znają tylko mieszkańcy Nowej Huty. Kim jest piękna Zośka? I dlaczego nowochucianie chodzą w dresach? Dres został nazwany nowochuskim strojem ludowym. Mówi Anna Mazur z krakowskiego biura festiwalowego. To jest żartobliwe, to nie jest reguła. Ludzie ubierają się jak chcą. Ten dres został wykorzystany w naszych materiałach po to, żeby przełamać stereotyp nowochucianina niebezpiecznego dresiarza. Witam serdecznie, Adam Grzanka. Oraz w dresach chodzi się gdzie? Do przyjaciół, gdzie nie stroimy się, tylko idziemy na przykład pod pretekstem pożyczenia cukru. Wpadnijcie do nas pożyczyć cukier. Trzeba by było odpowiedzieć w ogóle na pytanie, skąd się wziął ten negatywny stereotyp Nowej Huty. Uważana jest za najniebezpieczniejszą dzielnicę Krakowa, choć raporty policyjne raczej wskazują inne. Ale jak mówi Justyna Skalska z krakowskiego biura festiwalowego, stereotyp się zakorzenił. To oczywiście wypływa z jej historii. Była budowana jako miasto robotnicze. Trochę jako przeciwwaga dla tego inteligenckiego, krnąbrnego Krakowa, który buntował się przeciwko wprowadzanemu ustrojowi w 1946, kiedy było referendum. Tutaj troszkę też swoje dołożyła transformacja i lata 90. To nie tylko był problem Nowej Huty, ale w ogóle w Krakowie działalności grup kibolskich, nawet grup gangsterskich. I stąd bierze się ten negatywny stereotyp Nowej Huty. Miasta socrealistycznego, komunistycznego, jako stolicy kiboli, którzy się nawzajem zwalczają. Tak było kiedyś. Dzisiaj w Krakowie można kupić koszulki z napisem I love Nowa Huta. Najbardziej kocham Nową Hutę za sąsiadów. To jest naprawdę kapitał, kapitalny kapitał Nowej Huty. Mieszkańców Nowej Huty można troszkę porównać do Ślązaków. Też są ruchy separatystyczne. Magistrat nowochucki nawołuje do oddzielenia Nowej Huty od Krakowa. Nowochucianie różnią się miłością do swojej małej ojczyzny i bardzo dużym przywiązaniem, taką lokalną solidarnością. Trochę lepiej poznamy ich w filmach z cyklu 70 głosów na 70-lecie Nowej Huty. I to są i pierwsi budowniczowie Nowej Huty, którzy przyjechali jako młodzi ludzie budować dzielnice, pracować w kombinacie. To są kolejne pokolenia mniejszości, która przyjechała pod koniec lat 40. do Nowej Huty, mianowicie mniejszości greckiej, komunistów, którzy uciekali przed władzą. I tutaj znaleźli swój nowy dom. Wielu zostało i gdzieś tutaj też są wpisani w tą tożsamość nowochucką. Jak przyglądaliśmy się troszkę dzielnicy i mieszkańcom, to przede wszystkim jest tu mocne identyfikowanie się z miejscami. To są takie kultowe miejsca jak Plac Centralny, teraz imienia Ronalda Reagana. Ale kiedy Rada Miasta chciała wręcz właśnie wykreślić tę nazwę Plac Centralny, to powstał komitet przeciwko, bo to jest nazwa historyczna. Mieszkańcy nie wstydzą się tej swojej przeszłości. To nie jest tak, że też się chlubią. To jest dosyć trudna część przeszłości. Natomiast nie chcą tego wykreślać z pamięci historycznej. To są bary mleczne, bunkry, które są teraz rewitalizowane, no bo powstałe Muzeum Nowej Huty otwiera nową wystawę w schronach, żeby pokazać ten kawałek dziedzictwa, bo to jest coś unikatowego na skalę krajową, jeśli nie światową. Nowochucianie nazywali poszczególne miejsca w sposób taki dosyć egzotyczny. Mamy na przykład Pałac Dożów, Meksyk, mamy Tajwan, a jeżeli na przykład załóżmy przyjdzie ktoś z zewnątrz, to nie będzie miał pojęcia, jakie to jest miejsce, o czym jest w ogóle mowa. Skoro już jesteśmy przy zagadkach dla przyjezdnych, pozostaje jeszcze do rozwiązania jedna, językowa i wcale nie tak oczywista. Czy jedziemy do Nowej Huty, czy na Nową Hutę? My z tym pytaniem skierowałyśmy się do językoznawcy, który odpowie na nie w kolejnym odcinku naszego cyklu, więc może w tym miejscu postawimy trzy kropki i po prostu odeślemy Państwa do oglądania kolejnego odcinka 70 głosów na 70-lecie Nowej Huty. To był materiał Wiolety Myszkowskiej. 70 głosów na 70-lecie Nowej Huty oglądać można na kanale Krakowskiego Biura Festiwalowego na YouTubie albo na ich stronie na Facebooku. Nowe filmy pojawią się w każdy czwartek. To jeszcze raz, jeszcze zanim zaśpiewa nam Bzyku z Guzikiem, czyli zespół WHE, to jeszcze podam tylko, kto otrzyma od nas płyty. Płyty tygodnia otrzymują pani Katarzyna ze Świdnika i pan Michał z Łodzi. A teraz już WHE. Ciężkiej drogi szmata, czas jak kapel skrętny. Szybki jest to tak, życia słony smak, a nie jest tak. Posłuchaj mnie, tu tkwię, nie ruszam się, a ja mam na życie w głowie plan, musi udać się, a ja przetrwać muszę rady dać. Czasem tak ciężko, nie do zniesienia, wszystko wszędzie, ludzi masa, nic się nie liczy, liczy się kasa, kasa. Tak łatwo o moralnego kaca, ci z NASA na celowniku mają Marsa. Dla nas by tam się dostać marna szansa. Tutaj blok przy bloku, przy bloku, przy bloku, bloku, bloku. A będzie więcej, a będzie ludzi masa. A będzie więcej, a będzie ludzi masa. A będzie więcej, a będzie ludzi masa. W tym kraju nienawiści, kraju bez zasad. Kocioł z dnia na dzień, a ja chodzę jak cień. Do tego nocą tak bardzo rwany sen. Rwany sen! A tu jestem, wszystko jest wielkim testem. Mój Boże, czy pomożesz? Życie szybko pędzi po tak krętym torze. Każdy orze jak może i daj im Boże. Zbyt wielu ludzi pości, ktoś za nich rzucił kości. Brakuje nam przestrzeni, sensu i nadziei. Brakuje nam przestrzeni. Wciąż narażeni na stres, bo tak tu jest. W nierównej walce chcą dobić ciebie, mnie. Ciebie, mnie. A takich więcej, a takich ludzi masa. Dźwigam na sobie ciężki doświadczeń bagaż, jak ten tragarz pod górę hyry. Wciąż męczy mnie system. Za dużo sporów, za dużo ciśnień. Dni pełne zdarzeń, dni pełne wrażeń. Potrzebny jest fart, żeby wyjść bez obrażeń. Będzie więcej, a będzie ludzi masa. A będzie więcej, a będzie ludzi masa. A będzie więcej, a będzie ludzi masa. W tym kraju nienawiści, kraju bez zasad. Będzie więcej, a będzie ludzi masa. A będzie więcej, a będzie ludzi masa. A będzie więcej. Będzie ludzi masa, w tym kraju nienawiści, kraju bez zasad. Będzie więcej, a więcej, więcej, a więcej, więcej, a więcej. W tym kraju nienawiści, kraju bez zasad. To Polska, a będzie więcej. W tym kraju nienawiści, kraju bez zasad, to Polska. W WHM. Zespół z Nowej Huty. Jeżeli byśmy muzykowi powiedzieli, że jest z Krakowa, to pewnie by się bardzo obraził. Za 7 minut 11 u nas specjalny remix utworu Suicide Blonde, który pojawił się na kompilacji Perfecto Album, The Perfecto Album, czyli remix bardzo znanych utworów jeszcze z lat 80. wykonali panowie Oakenfold i Osborne. I posłuchajmy, jak to wszystko pięknie brzmi. Suicide Blonde i In Excess. Ogłoszenie społeczne.